أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک ایسا دین دیا ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد، جس کو ظاہر اور باطن میں اپنانے کے بعد، ایک انسان جانور کی سطح سے اوپر اٹھ کر واقعی انسان بن جاتا ہے. انسان کو اللہ کے نزدیک مجرم بنانے والی چیز، اللہ کی نگاہ سے گرانے والی چیز، بلکہ جہنم کی گہرائیوں میں گرانے والی چیز خود انسان کی اپنی خواہشات اور اس کی لذتوں کی چاہتے ہیں. ایک انسان جب علم و ایمان کو چھوڑ کر آزاد روی اختیار کرتا ہے اور پابندی کی بجائے خواہشات کی پیروی اختیار کرتا ہے، تو ایسا انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں نیچا ہو جاتا ہے، بلکہ انجام کے اعتبار سے جہنم کی گہرائیوں میں نیچے چلا جاتا ہے. ایک انسان کی اونچائی اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کی شریعت کے آگے جھکا دے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کی مرضیات کا پابند بنا دے، وہ اپنی چاہتوں کے مقابلے میں علم کو ترجیح دے، دلیل کو ترجیح دے، اللہ تعالی کے احکام کو ترجیح دے. لیکن اللہ تعالی نے انسان کے مزاج میں اور اس کے دل میں پیدائشی طور پر لذتوں کی چاہت رکھی ہے. اگرچہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ان چاہتوں کو شریعت کے تابع کیا جائے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی چاہتوں پر غالب کرتے ہیں. اور انسان کی بربادی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ایک انسان پابندی کی بجائے آزادی کو اپنے لیے دین بنا لے، وہ اپنی زندگی کا طریقہ اللہ رب العالمین کی شریعت، اس کی مرضیات، اس کے احکام کتابے بنانے کی بجائے اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے اور جہاں اس کا جی اسے لے جائے وہاں پر چلنے والا بنے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: ان مما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. تمہارے بارے میں سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے وہ تمہارے پیٹ اور شرمگاہوں کی گمراہ کن شہوتوں کی اتباع ہے، اور اسی طرح سے وہ مضلات الہوا اور تمہاری گمراہ کر دینے والی خواہشات کی پیروی ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں اور امام البزار نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے امت پر دو چیزوں سے خوف ظاہر کیا کہ میں سب سے زیادہ تمہارے سلسلے میں تم پر جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے. پہلی چیز آپ نے فرمائی شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم. شہوات الغی، غی کے معنی ہوتے ہیں گمراہی، اور حق کے راستے سے بھٹک جانا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کی طرف چلے جانا. شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم، پیٹ اور شرمگاہ کے سلسلے میں گمراہ کن، گمراہ کرنے والی شہوتوں کے پیچھے تم پڑ جاؤ. پہلی چیز تو میں اس سے ڈرتا ہوں. نمبر دو، ومضلات الہوا، اور خواہشات، ایسی خواہشات جو گمراہ کرنے والی ہیں، ایک انسان کو ہدایت کی بجائے غلط راستے پر لے جانے والی ہیں، ایک انسان کو سیدھے راستے کی بجائے غلط راستے کی طرف لے جانے والی ہیں. ومضلات الہوا، ایسی چاہتیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے امت کے سلسلے میں خوف ظاہر کیا، ایک شہوات اور دوسرے ہوا. بظاہر دونوں چیزیں ایک ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اسی لیے امام الماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ مَعَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ وَاتِّفَاقِهِمَا فِي الدَّلَالَةِ وَالْمَدْلُولِ. شہوات، ہوا اور شہوت، ماوردی اس سلسلے میں کہتے ہیں اَنَّ الْهَوَى مُخْتَصٌ بِالْآرَاءِ وَالْاِعْتِقَادَاتِ والشهوة مختصة بنيل اللذة فصارت الشهوة من نتائج الهوى وهي أقص والهوى أصل هو أعم. کہتے ہیں کہ ہوا کا جو لفظ ہے یہ انسان کی رائے اور اس کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، اور شہوت کا لفظ انسان کا لذتوں کی طلب اور لذتوں کی حاصل کرنے سے جڑا ہوا ہے. کہتے ہیں فصارت الشہوت من نتائج الہوا، کہ شہوت انسان کی خواہش کے نتائج میں سے نتیجہ ہے. وہی اخص، اور وہ خاص ہے. والہوا اصل ہوا عام، اور کہتے ہیں کہ ہوا اصل ہے، بنیاد ہے، اور یہ عام ہے. یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں انسان کی چاہتوں کے اعتبار سے، ایک چاہتیں معنوی ہیں اور دوسری چاہتیں مادی ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان کھانا پینا یا اس طرح کی دوسری چاہتیں، لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، غذا کی طلب ہے، کھانے پینے کی، شراب کی طلب ہے، کسی انسان کے اندر جوا کھیلنے کی، مال کمانے کی طلب ہے، ایسی طلب جو مادی طلب ہو، کسی چیز کے پانے کی طلب ہو، لذت کے حاصل کرنے کی طلب ہو، تو اس طلب کا نام شہوت ہے. لیکن ایسی چیز جو انسان کی رائے سے اور اس کے عقیدے سے، اس کی سوچ سے جڑی ہوئی ہو، جس میں کوئی ٹھوس چیز پانے کے معنی پائے نہیں جاتے ہوں، مثلا ایک انسان کا شریعت کی پابندی کی بجائے آزادی کو پسند کرنا، اب آزادی میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایک انسان کا اپنے آپ کو یہ چاہنا کہ میں آزاد ہو جاؤں، میں شریعت کی پابندی سے نکل جاؤں، جو جی میں آئے کرنے والا بنوں، تو اس طرح سے انسان کا سوچ کی سطح پر یہ لذت پانا کہ وہ آزاد ہو جائے، یہ انسان کا، اس کی ہوا ہے. لیکن ایک انسان حرام کھانا چاہے، حرام پینا چاہے، یا پیٹ اور یعنی انسان کی فرج کی شہوتوں کی طلب کرے، تو اس طرح کی لذت کا طلب کرنا، لذت کا طلب کرنا، یہ انسان کی شہوت ہے. تو اس طرح سے اس میں بہت بڑا فرق ہے، اگرچہ دونوں جڑی ہوئی ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ الہوا مختص بالآراء والاعتقادات، انسان کی خواہش، ہوا، اس کی رائے اور اس کے اعتقاد سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کا سنت کی بجائے بدعت کی پیروی کرنا، اپنی طرف سے دین میں کوئی طریقہ نکالنے کی چاہت رکھنا، اس کا نام ہوا ہے. یا اسی طرح سے کوئی جج ہے، وہ جج اللہ کے دیے ہوئے دین اس کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی سوچ اور اپنی رائے اور اپنی عقل سے کوئی فیصلہ دے دے, اس طرح کی چیز کو ہوا کہا جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ انسان کا علم کی بجائے اپنی چاہت کو اچھا سمجھنا, اپنی عقل کو اچھا سمجھنا اور اپنے جو جی میں آئے اس کو کرنا, اس کا نام ہوا ہے. اس آزادی اور اس طلب کا نام ہوا ہے. اور ایک انسان کا کھانا پینا اور اس طرح سے دوسری ملنے والی چیزوں کی طلب کرنا, اس کا نام شہوت ہے. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, اور بعض اوقات ایک چیز دوسرے کا سبب بنتی ہے, دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے اگرچہ دونوں الگ ہیں. تو یہ بات ادب الدین و دنیا میں الماوردی نے کہی ہے. خواہشات اور شہوتوں کی پیروی کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز, خواہشات کا ذکر عام طور سے قرآن کریم میں اور احادیث میں جہاں بھی آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی اور اس کی مذمت کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ما ذکر اللہ عز وجل ہوا فی موضع من کتابہ الا ذمہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنی کتاب میں ہوا خواہش کا ذکر کیا ہے وہاں اس کی برائی ہی بیان کی ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی ہوا کا ذکر آیا ہے, ہوا آپ فرق کریں اس میں, ہوا کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ ہوا کے وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر ہوا کے ہوتے ہیں. ہمارے جس کو ہوا کہا جاتا ہے وہ عربی زبان میں ہوا ان ہوتا ہے, لیکن یہ عربی زبان میں جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ ہون ہے. ہوا میں اس سے تعلق ہے. ہوا کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا خیر سے, خیر سے خالی ہونے کے اعتبار سے اس کو ہوا کہا گیا ہے. اور ہوا کے معنی میں نیچے جانا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ ہوا کو ہوا اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ صاحب ہوا کو نیچے جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے. تو خواہشات انسان کو نیچے لے جاتی ہیں, اور خواہشات خیر سے خالی ہوتی ہیں, اس اعتبار سے اس کو ہوا کہا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما ذکر اللہ عز وجل ہوا فی موضع من کتابہ الا ذمہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہاں کہیں ہوا خواہش کا ذکر کیا ہے تو اس کی برائی ہی بیان کی ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خواہش اللہ کے نزدیک مذموم ہے. منچاہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جو جی میں آئے کرنا, اپنے آپ کی عقل اور سمجھ کو ہی بہتر سمجھ لینا, اسی کو اپنے لیے دین بنا لینا, اسی کو اپنے لیے اصول بنا لینا, اس کے معنی ہوا کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کریم میں برائی بیان کی ہے. ذم الہوا میں ابن الجوزی نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے خواہشات نفس کی پیروی کرنا یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے, اس کو بیماری کہا گیا ہے. سلف نے خواہشات کی اتباع کو بیماری قرار دیا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, شر دا ان خالت قلبا یعنی الہوا, کہتے ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا ہوا کیسی بری بیماری ہے جو دل کے ساتھ لپٹ جاتی ہے. یہ ایک بیماری ہے جو دل کے ساتھ لپٹ جاتی ہے. آدمی کے دل سے جب خواہش لپٹ جاتی ہے تو اس دل میں ہدایت کا پہنچنا, حق کا قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں.